vam ljubovta si, štastije i radost mi dari. No vse se pitam, istina li je tova, samo s men da budeš, molja te sega. Samo teb si imam na sveta, samo ti, samo ti si moja ta mečta. Samo teb želaje na sveta, samo s teb iskam da živeje i umra. Sam bez krila, dušata je pustinja, bez tvojta toplina. Samo teb si imam na sveta, samo ti si moja ta mečta. Samo teb želaje na sveta, samo s teb iskam da živeja i umra. Samo ti si moja ta mečta.